Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun Mu programımızla huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarındayız. Okudun Mu programımızda efendim kısa surelerin tefsiri çalışmamıza, paylaşımımıza Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber devam ediyoruz. Yolculuğumuz seri bir şekilde Allah'ın izniyle efendim yoluna devam ediyor. Bugün de geldiğimiz noktada Maun suresindeyiz. Maun suresini inşallah hep beraber mütalaa etmeye, üzerinde tefekkür, teemmül etmeye gayret edeceğiz. Efendim en son hatırlarsanız eğer Kureyş suresini çalışmıştık. Kureyş suresinin hemen akabinde de hocamın eserinden de sırayı takip ettiğimiz üzere Maun suresi geliyor. Sevgili hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun, sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili hocam, Maun suresine devam edeceğiz. Şimdi Maun suresinin teknik kısımlarını hemen söyleyivereyim diye arz ediyorum her zaman yaptığım gibi. Mekki bir sure yine Maun suresi. 7 ayetten oluşuyor. Resmi sıralamada 107. İniş sırasına göre 17. efendim sure. Ve Maun suresinin genel olarak mealine sizin eserinizden baktığımızda, ki diğer kısımları hep beraber çalışacağız zaten, adım adım gideceğiz, nokta nokta gideceğiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim, mealini vermek icap ederse, dini ahirette yargılanmayı yalanlayanı görüyorsun değil mi? İşte böylesi yetimi itip kakan ve yoksulu doyurmaya ön ayak olmayandır. Yazıklar olsun şu salat edenlere ki onlar yaptıklarını sandıkları ibadetlerinden habersizdirler. Onlar gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar diye 7 ayetin mealini vermişsiniz. Evet. Şimdi hocam burada erayetellezi yüközül bilgin, işte dini yalanlayanı görüyorsun değil mi diye siz efendim vermişsiniz oradaki Erayte'yi de o şekilde yorumlamışsınız. Bir de parantez içinde ahirette yargılanma diye vurgulamışsınız. Yani dini yalanlamak derken ahirette yargılanmayla da ilişkisini kurmak rastlanıyor ama çok yoğun rastlanan bir şey değil. Her zaman din deyince daha çok burada hani kendisine teklif olunan, efendim hitap eden din karşısında karşılaştığı İslam dini karşısında yalanlayıcı, tekzip ehlinden olmak şeklinde yorumlanıyor. Bu İlk kısımla başlarsak, tabii sizin genel söyleyecekleriniz de olabilir. Nasıl başlarız, neler söyleriz Maun suresinde? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Yusuf Bey. Rica ederim. Tabii önce genel söyleyeceklerimden başlayayım. O onlar, evet. Ondan sonra gibi. Diğer ayetlere, diğer kelimelere dair elbette uzun uza diye konuşacaklarımız İnşallah. Var. Bir defa şunu söyleyeyim. Maun suresi çok ama çok harikulade mesajlar içeren bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri böyledir de. Bu sure kadar hayatın ta içine girmiş ve aslında kendi yaptığını şu veya bu şekilde doğru zannedip çok büyük hataların içerisinde bulunduğunu fark etmek istemeyen pek çok insanın bulunduğunu bu sure bize öğretiyor. İniş sırasına göre ifade ettiğiniz gibi 17. sure. Gene iniş sırası itibariyle Tekasür suresinden sonra indirildiği ifade ediliyor. Doğrudur. Öyleyse bu surenin öncesindeki ve sonrasındaki surelerle yakın anlam ilişkisi vardır. Bunun üzerinde konuşmak lazım. Doğru. Sure sıralamalarındaki mantığı İyi kavrayabilmek için iniş sırasına göre peşinden geldiği Tekasür suresiyle anlam ilişkisi gayet açıktır. orada mal biriktirme ahlakının ne kadar büyük bir felakete dönüştüğü üzerinde durulmuştu. Biz de iki program o meseleyi izaha çalışmıştık. Orada mal biriktirmenin felaketi üzerinde durulurken burada da benzer bir şekilde malını başkalarıyla bölüşmemenin aslında bir mutlak inkarcılık özelliği olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla mal, servet ve onun bölüşülmemesi noktayı nazarında iki sure birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahiptir iniş sırası itibariyle. Mesela Tekasür'den sonraki Asr suresi, o da 103. sırada indirilmiş, 103. resmi sıralamada ama 13. sırada indirilmiş. Onunla da orada iman, salih amel ilişkisi üzerinde durulmuşken burada inkar ve seyyiat üzerinde duruluyor. Hı. Yani onunla da yakın anlam ilişkisi var. Fil suresiyle keza anlam ilişkisi var. Kureyş suresiyle hemen peşinden sıralamada yer aldığı 107. sıradaki Maun suresiyle 106. sıradaki Kureyş suresinin çok çok çok çok yakın anlam ilişkisi var. Bu anlam ilişkileri bazen doğrudan bir anlam ilişkisi şeklindedir. İşte buraya kadar söylediklerim bunun bir ispatıdır. Bazen de tersinden bir anlam ilişkisi vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri mesani'dir veya sıfatlarından biri mesani oluşudur ki bu programlarda çok sıklıkla belirttik. Mesanilik Kur'an'da gerçeklerin sıklıkla tekrar edilmesi anlamına geldiği gibi Kur'an'da bir meselenin zıddıyla anlatılması anlamına da geliyor. Dolayısıyla sanki Kureyş suresinde Allah-u Teala'nın muhataplardan istediği duyarlılıkların zıddının ne olduğu, işte bu Maun suresinde 7 ayetlik kısacık Maun suresinde ele alınıyor. Mesela bu çerçevede Kureyş'te nimete karşı nankörlük yapılmaması, yani nimete karşı bir kulluk şükrü üzerinde durulurken فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ diye durulurken burada nimete karşı nankörlük üzerinde duruluyor. Orada şükür, burada nankörlük. İşte اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا diyordu İnsan suresinin ikinci ayetinde, evet, Yüce Allah. Evet. Veya üçüncü ayetinde Estağfirullah اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. İnsana hakikat yolunu gösterdik şimdi. İster şükredici mümin olur, ister inkar edici kafir olur. Burada da böyle bir inkar ve şükür ilişkisi var iki sure arasında. Mesela Kureyş'te Allah-u Teala'nın insanlara ekonomik imkanlar verişinden söz edilir. Evet. Ama Maun'da insanların bunu gerçekleştirmemesi kınanır. Yani o imkanların gereğini yerine getirmemesi kınanır. Allah-u Teala'nın cömertliği Kureyş'te vurgulanır. Maun'da ise insanların cimriliği kınanır. Evet. Cömertlik, cimrilik, evet, evet, anlam ilişkisi var. Tabii Allah açlıktan doyuruyordu, her çeşit korkudan emin kılıyordu. Tabii yaz-kış yolculuklarında güvenliği sağlıyordu vesaire. Kureyş'te Allah'a karşı samimi kulluktan söz ediliyordu. فَلْيَعْبُدُوا işte kulluk yapsınlar, ibadet yapsınlar. Bir emir, kulluk emri yer alıyordu. Buradaysa اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ifadesiyle kulluğundan habersizlik üzerinde duruluyor. Orada, evet, samimi kulluk, burada sahte gösterişten mürailik. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ işte o da onun devamı. Onun üzerinde duruluyor. Böyle tersinden anlam ilişkisi var. Kureyş de belki biraz uçuk bir anlam ilişkisi gibi olacak ama bunu söylemesem rahat edemem. Lütfen söyleyeyim. Buyurun. Lütfen. İnşallah kimse yanlış anlamaz. İnşallah. O gün Mekke'de aslında mabet, yani Kabe, insanların yeterince savunmasına, sahiplenmesine yeterince sahip değildi yani. Tam sahiplenilememişti Kabe. Bir saldırıya karşı insanların onu savunabileceği bir sosyolojik ortam yoktu. Oraya ibadet, orada ibadet edenler vardı ama orayı sahiplenecek bir imkanları ellerinde bulunmuyordu. Ben buradan hareketle Kur'an'ın indirildiği dönemde Ebrehe ordusunun, fil ordusunun Kabe'ye yaptığı saldırıyı yetim Kabe'nin yıkılması, yetim Kabe'ye sahip çıkılmaması ve insanların sahip çıkmaması neticesinde Allah-u Teala'nın yetim Kabe'yi sahiplenmesi üzerinde durulmuştu fiilde ve Kureyş'te. Burada ise yetim insanların itilip kakılması ahlaksızlığı üzerinde duruluyor. Evet. Bir yetim ilişkisi kurulabileceğini düşünüyorum. Dipten dibe böyle bir yetimlik ilişkisi de kurulabilir. Yani öyle. Biliyorsunuz. Yani şimdi burada çok önemli bir yetimin itilip kakılması meselesi yer alıyor. Bunun Kureyş suresiyle bir çeşit anlam ilişkisi acaba kurulabilir mi diye zihnimizi yorduk. Böyle bir ilişki kurulabilir. Orada yetim Kabe'yi sahiplenen Allah, burada yetimi itip kakan nankör insan karşılaştırmasının yapıldığı gibi bir kanaat aklıma geliyor. Yanlış olabilir. Başka ilişkiler, başka anlam ilişkileri daha ikna edici görülebilir. Varsın öyle olsun. Benim onlara karşı da son derece saygım var, muhabbetim var. Bu sure bir taraftan ferdin kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi noktasında bir eleştiri içerirken, diğer taraftan sosyal dokunun nasıl döküldüğü, nasıl bir çimento gibi insanların birbirleriyle kaynaşabilecekleri değerlerden yoksun olmaları durumunda nasıl dökülmelerin yaşandığı üzerinde duruyor. Yani ferdin fert olarak sorumluluğunun tek başına ondan ibaret olmadığı, o sorumlulukların ilmek ilmek toplumun sağlıklı bireylerden oluşması gerektiğini meydana getirecek bir takım duyarlılıklar ya da bu duyarlılıkların ötesinde duran insanların nasıl yanlışlıklar yaptıkları üzerinde duruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane bununla ilgili çok önemli ayet var. Bunlardan biri Enfal suresinde, biri Ra'd suresinde. İkisini birden okumayalım. Mesajları aşağı yukarı aynı. Ama Ra'd suresi 11. ayette Yüce Allah sosyolojik bir vakadan söz ediyor. Ya da siz sosyolojiyi iyi biliyorsunuz. Sosyolojik bir gerçeklikten, bir sosyolojik kuralından söz ediyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah, uzun bir ayet, sadece ilgili cümlesini söylemek istiyorum. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Aynen. Evet, sizin... insanlar teker teker kendilerini değiştirmedikleri sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez. Eyvallah. İşte bu sure sosyal değişimin, sosyal dönüşümün fertlerden başladığını, fertlerin bu anlamda görevlerini üzerine almamalarının sosyal bir çöküntüye neden olduğunu çok açık ifadelerle gözümüzün önüne seriyor. Evet. Sureyi bu anlamda bir sosyal doku çözülmesi anlamında da okuyabiliriz. Anlamında okuyabilirim, okuyalım, öyle isterim yani sureyi böyle görmek lazım. Bir tartışma var bu sureyle ilgili. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Sonra evet, ayetlere geçeyim. Şimdi bu sure 7 ayet. Bu surenin isimlendirilmesinde, yani Mekki midir, Medeni midir noktasında hemen hemen bütün alimler Mekkiliği noktasında birleşirler. Fakat ilginçtir. Sure Mekki'dir diyen alimlerin de önemli bir bölümü bu surenin ilk 3 ayetinin Mekke'de, son 4 ayetinin Medine'de indirildiğini kabul ederler. Gerekçeleri de şudur. İşte el-musallin kelimesi namaz kılmak anlamına geliyor. İşte burada namaz kılıp da kınanan adamlar Mekke'deki Müslümanlar olamazlar. Namaz kıldığı için kınananlar Medine'deki münafıklardır. Dolayısıyla surenin son 4 ayeti münafıklarla alakalıdır. Ve o 4 ayetlik kısım Medine'de indirilmiştir. O zaman teknik olarak şunu söyleyebiliriz. 7 ayetlik bir surenin daha çok ayeti nerede indiyse surenin nispetini ona göre yapmak lazım. Yani evet. O zaman bu sure Medeni'dir demek 4 lazım. 4 tanesi çünkü Medine'de. Evet, 7'nin 4'ü neredeyse isim ona göre verilsin. Daha doğrudur. Fakat ben bu kanaati hiçbir şekilde doğru görmüyorum. Ayetin 4. ayetin başındaki fa edatı feveylun diye feveylun, başlayan evet. O ifadenin f harfi aslında konunun önceki ayetlerle bir organik bağ içerisinde bulunduğunu, böyle surenin aradan yıllar geçecek şekilde yarısının Mekke döneminde, belki 10 yıl sonra öbür yarısının Medine'de inmesi gibi bir şey söz konusu falan yani o değil. O F'nin takiplik fa'yı takibiye, takibiye evet. olduğunu söylüyor. Takibiye edatıdır. İşte bunlar, işte şu duyarlılığa sahip olmayan adamlar aynı zamanda şu numaralarla da geçiniyorlar. İbadet yaptığını zannediyorlar filan. Şimdi bir başka bir sorunumuz var. Nedir? Biz şimdi Kur'an'da bir kelimeyi bir yerde gördüğümüz zaman o kelimenin tek anlamı var zannediyoruz. Her yerde o anlamı devreye koymaya devreye çalışıyoruz. Devreye koyuyor, standartlaştırıyoruz. Evet. Şablon gibi kopyala yapıştırıyoruz. Daraltıyoruz yani. Gerek yok ki. Şimdi musalliğin kelimesi. Musalliğin kelimesi sanki sadece namaz kılanlar anlamına geliyor. Evet, salat kelimesinin namaz anlamı vardır. Yani dua anlamı vardır ama salat kelimesi bizim bildiğimiz dini bir ritüel olarak sadece namaz anlamına gelmiyor. Onun namaz anlamına gelebilmesi için özel iki kullanımı aranır. İkame ile beraber. Bunlardan biri ikame, kökünden kelimelerle kullanılması. Biri de vaktinin adı belirlenmiş, bir anlamda saati belirlenmiş zikir ve tesbihle kullanılması anlamı aranır yani. Özel namazdan söz ediliyorsa. Böyle bir durum yoksa orada mesela salat-ı vusta gibi veyahut da işte fesebbih bihamdi rabbike kable tulu'işşemsi, güneşin doğmasından önce tesbih yap, işte zikrini şu zaman yap gibi böyle ifade. Mesela fesubhanallahi hine tümsune ve hine tusbihune, akşama erdiğiniz zaman, sabah vakti girdiği zaman Allah'ı tesbih etmek doğru. gerekir. Ve lehu'lhamdu fissemavati vel ardı ve aşiyy. وَالْاَرْضِ وَعَشِيَّنْ وَح۪ينَ تُزْهِرُونَ İşte akşam yatsı tabii. vaktinde, öğle vaktinde Allah'a hamd edin gibi böyle ifadeler olacak ki maksat özel olarak namaz olsun yani. Eyvallah, doğru. Bu yoksa musallin kelimesini, salat kelimesini her gördüğümüz yerde namaz doğru. anlamıyla buluşturursak büyük hatalar yaparız. Şimdi burada yapılan hatanın sebebi işte bu. Musallin kelimesine namaz kılanlar manası verildiği için ve namaz kılanlar özellikle de burada iki niyet, iki veya üç sıfatla eleştiriye konu edinildikleri için Mekke'deki Müslümanların bu şekilde eleştirilmesi çok anlaşılabilir bir şey değil. Öyleyse maksat namazsa, namaz kılanlarsa ve bunun içini boşaltmış bir namazdan söz ediliyorsa bu sure olsa olsa Medine'de inmiş olacak diyorlar. Diyorlar ama bu surenin inişine sebep olan olaylar anlamında nüzul sebebi olarak aktarılan bilgiler içerisinde de meseleyi böyle Medine ile ilişkilendiren çok yaygın bir kanaat de yok. Mesela işte bu surenin As bin Vail hakkında, Ebu Cehil hakkında ya da Velid bin Mughire hakkında indirildiği rivayetleri yaygındır. Bu üç kişi de Mekke'nin adamlarıdır. Yani bunların Medine'de aranmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla ben tabii o musallin kelimesinin Kur'an'daki birkaç kullanım örneğinden de hareketle burada maksadın ne olduğunu, maksadın kimler olduğunu söyleyeceğim inşallah. Ama böyle 7 ayetlik bir surenin 4 ayetini Medine'de, 3 ayetini Mekke'de inmiş gibi kabul edip Sonra da bu sure Mekki'dir demeyi çok doğru bulmuyorum. Ya evet. Bu sureye medenidir de demek lazım ya da Mekki'dir deniyorsa bu suredeki anlatılanların Mekke sosyolojisini bize tanıttığını kabul etmek ve yorumları ona göre yapmak tabii lazım diye. Ki Mekki ve Medeni surelerin karakterisi üzerine bir hayli konuşmalar yaptık. Yani bunu niye bu kadar vurguluyoruz önemli diye bu alt zeminden açıklamalarımızın zemininden dolayısı konuştuğumuzu söylememiz lazım. Evet, gerçekten öyle Yusuf Bey. Yani ben iyi hatırlattınız. Sürekli bunu söylüyorum. Ya bir adam Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak istiyorsa yani doğru okuması lazım. Evet. Çünkü Mekki sureye medeni bir gözle bakarsanız anlam kaymaları kaçınılmaz. Ya korkunç şeyler oluyor. Korkunç şeyler oluyor tabii. Şimdi siz bir surenin Mekki olduğunu bilmezseniz veya medeni olduğunu yani bilmezseniz. Mekki surelerin özelliklerini bilmezseniz. Mesela düşünün, diyelim ki orada cihat kavramı geçiyor. Cehd kelimesi geçiyor. Tabii. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. Ne kadar önemli olduğunu kavratmak için. Mesela şeyde Ankebut suresinin 69. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki, Estağfirullah. Vellezine cahedu fina, bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, lenehdiyennehum subulena. Biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Ankebut suresi Kur'an'ın 29. Evet. suresidir. Bazı kardeşlerimiz bana işte surelerin adını söylerken mümkünse surelerin resmi sıralamadaki numarasını da söyleyin diyor. Hatta birkaç gün önce bir emekli hocamız bana dedi ki ayetlerin numarasını bir defa söyleyip geçiyorsun. Ondan sonra ben onları yazamıyorum diyor falan. yani çok zor şeyler istiyorlar. Hilaltv.net. Evet, oradan bakılmasını orada tavsiye etmekten. Tabii yaşlı insanlar o tür teknolojiyi pek kullanmak istemiyorlar, beceremiyorlar. Evet. Şimdi burada cihat kelimesi geçiyor. Tabii bu çok karıştırılan bir ayettir hocam. Evet, yani gerçekten şimdi bu bizim uğrumuzda cihat eden, mücahede edenlere biz yollarımızı açacağız. Açacağız. Meselesi çok karıştırılan bir şeydir. Evet. Şimdi bu sure Ankebut suresi. Biz çok çok iyi biliyoruz ki bu sure Mekki bir sure. Tabii. Ve burada bir cihat kavramı kullanılıyor. Siz şimdi cihat kelimesini gördüğünüz her yerde tabii bunu fiili savaş olarak algılarsanız, kıtal manasında yorumlarsanız olmadı işte. Yani Mekke'de böyle bir cihat yok. Böyle bir fiili savaş yok. Buradaki cahedu kelimesi fedakarlık yapmak demek. Zaten cihad etmek fedakarlık yapmak demektir. Cihad, içtihad aynı kökten gelir. Mücahede, cehd aynı kökten gelir. Dolayısıyla cihad kelimesi milletin ilk etapta aklına geldiği üzere fiili savaş anlamına yani tabii. Yani içtimai değil biraz enfüsi bunu okumamız lazım. Lazım, evet aynen öyle. Çünkü bizim cihad kavramımız zannedildiği gibi adam öldürmeye endeksli değildir. Bizim cihat kavramımız adam kazanmaya yöneliktir. Adamı öldürdüğünde neyini kazanacaksın? Yani gitti adam zaten. Buradaki cihat fedakarlık yapmak demektir. Mesela bir anlamı bu. Bu surenin Mekki olduğunu bilmeden cihat işte kavramına fiili savaş anlamı verdiğiniz zaman bunu öldürdünüz, bitti bu. İşte orada mesela yollarımızı nasıl anlayacağız bu sureyi? Hadi bakalım uğraş. Yani hiç çözemezsiniz. Evet. İnna Allahe lema'al muhsinin. Yani Allah'ın yollarımızı göstereceğiz dediği adamlar cihad edenlerdir. Ama o cihadı da en güzel şekilde yapanlar. Muhsince yapacak. Tabii. Yani adamı muhsince Oyrakça öldürmekten değil. Söz etmiyoruz yani. Adamı muhsince kazanmaktan söz ediyoruz. Tabii. Şimdi cihad kelimesinin Mekki bir suredeki anlamı bu. Tabii. Mesela düşünün. Şöyle ayetler var. Ve aksemu billahi cehde eymani. Bütün cihatlarıyla Allah'a yemin ederler ki Mekkeliler le in caetuhum ayetun le yu'minun biha. Kendilerine bir mucize gelirse ona inanacaklar diye. En'am suresinin 109. ayeti. Burada cihat, cehd kelimesi kesinlikle ve kesinlikle var gücünü ortaya koymak demektir. Tabii. Yoksa adam öldürme, yeminin adam öldürme şekli yok yani. Tabii. Yemine nasıl örtüştüreceksin? Öyle bir şey olmaz yani. Nahl suresinde de geçiyor, orada da geçiyor. O anlam cihadı, cehdi doğru anlamak lazım. Var gücünü ortaya koymak. Mesela çok çarpıcı bir tane daha örnek vereyim. Gene Ankebut suresinde de var, Lokman suresinde de var. Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fe la tuti'huma. Ankebut'taki ayet numarası ve in cahedake li tüşrike diye geçer. 8'dir Ankebut'taki, mecburen söylüyorum numarasını. Lokman suresindeki 15. ayettir. Annen ve baban seni bilmediğin şeyleri bana ortak koşmanın konusunda zor cihad ederlerse. Ya anne baba cihad ediyor. Ve in cahedake seninle şu konuda cihad ederlerse. Anne baba oğlunu herhangi bir konuda cihada muhatap kılıyorsa bu fiili savaş olamaz. Bu sadece zorlamak demektir. Evet, mücadele manasında. Evet, aynen öyle. Zorlamak demektir. Çünkü bu sureler, bu hem Ankebut hem Lokman hem konu fiili cihadı değil, kelimenin kendi öz anlamını içerecek şekilde ayetleri kavramamız gerektiği noktasında bizi zorluyor. Buna mecburuz. Evet. Şimdi bir tane daha. Onu da söyleyelim. Ben de bir şey sorup bir ara vereceğiz hocam. Peki. Bir tane daha söyleyeyim. Kaç tane oldu? 3 tane falan söyledim. Evet. Bir de Furkan suresinde cihatla ilgili bir ayet var. Orada Yüce Allah bize bir en büyük cihat kavramı cihad öğretiyor. Ekber. Cihadı kebir. Kebir. Evet. Lokman suresinin 52. ayeti. Estağfirullah. Fela tuti'il kafirin. Sakın ha kafirleri aldırış etme, boyun eğme. Furkan suresi demek ki bir suredir. Sakın onlara aldırış etme, itaat etme. Ve cahidhum, onlarla cihad et. Bihi vahiy kullanarak. Uhu bir önceki ayette Kur'an'a gidiyor. Zaten sure Furkan suresi. Bütünüyle Kur'an anlatıyor. Ve cahidhum bihi, onlarla Kur'an'ı kullanarak cihad et. Nasıl bir cihad? Cihaden kebira. Kebira. En büyük cihadı Kur'an'ı anlatarak yap. Kur'an'ı anlatmak adam öldürmek değildir. Kur'an'ı anlatmak adamı canlandırmak demektir. Evet. Dolayısıyla en büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır. Çünkü maksat yok etmek değil. Bir kişiyi daha kazanmaya gayret etmek. Kur'an'ın indiriliş gayesi budur. Şimdi 4 tane 5 tane anlam söyledik. Bunların verdiğimiz örnek ayetlerinin hepsi Mekki. Bunların hiçbirinde maksat öldürmek değildir. Peki bu kavramın içinde fiili savaş anlamı yok mu? Var. Ama o Medine dönemi ayetlerinde. Evet. Mesela ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikin. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Şimdi fiili durum. Fiili durum var. Saldırganlık var. Saldırganlığa karşı kendinizi savunacaksınız. Orada bile, yani o Medine dönemi ayetlerindeki cihat kavramında bile sözünü ettiğim bu önceki 4 anlam yine var. Fakat orada bir anlam daha devreye girmiştir. O da fiili saldırıya karşı fiili savunmanın gerçekleştirilmesidir. Eyvallah. O itibarla bunu şunun için söyledim. Biz eğer surelerin iniş yerini ve zamanını bilmezsek, bunun Mekki midir, Medeni midir bu ayrımı yapmazsak, ondan sonra bir kavram karşımıza geldiğinde o kavramı takla attırır dururuz. Ondan sonra da Kur'an işte öyle şiddet kitabıdır, böyle şiddet kitabıdır gibi saçma sözler söyler dururuz. Ayetleri anlamak için cehd ederken çok katliamlar yapabilir. Aynen öyle, bravo. Aynen öyle. Ayetleri anlamak için cihad ederken ortalığı kırıp geçiriyoruz yani. Kan gövdeyi götürür. Yani hiç olacak şey değil. Olacak şey değil. Ama maalesef işte görüntü bu yani. Evet. İman kavramı düşünün Yusuf Bey. Ya iman kavramının Mekki surelerdeki anlam yoğunluğuyla Medeni surelerdeki anlam yoğunluğu emin olun farklıdır yani. Eyvallah. Yani o farkı görmeden ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Aminu billahi, Allah'a iman edin. Ya Allah'a iman etmeyen adama ya eyyühellezine amenu denmez ki zaten. Anla ki ikinci aminu'da başka bir şey var. İmanın ahlaki boyutu devreye giriyor. Ey inanç iddiasındaki adamlar ya da ey inandığını söyleyip duranlar. Aminu billahi. İşte o imanınızı şimdi güvene dönüştürün. İnandığınız Allah'a güvenin. Güven boyutu devreye giriyor. Medine döneminde böyle işin boyutları var. Mekki medeni bilmenin çok önemli bir Kur'an anlaşılmasında önemli bir yeri olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Bir daha tavzih söz konusu oldu. Hocam bir şey soracağım, ara vereceğiz, devam edeceğiz. İzleyicilerimiz. O da en başta sorduğunuz soruyu daha cevaplamadık. Yani onu cevaplamadık. Onunla da birleşeceğiz ama ayet hakkında da ayetler hakkında epeyce bir genel çerçeve de çizmiş olduk. Evet. Yani içeriye dair. Evet. Şimdi erayetellezi yükezü bir din, dini yalanlayanı gördün mü, görüyor musun? Hani genel anına baktığımızda. Şimdi dini yalanlamak deyince bizim zihnimiz otomatik olarak düz ayak düşündüğünde böyle düz mantıkla dini yalanlayanı gördün mü? Bak bu Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberi inkar ediyorlar. Melekleri inkar ediyorlar. Dinle ilgili nazari, teorik hakikatleri reddediyorlar diye anlamamız lazım. Ama burada bizim zihnimize böyle bir ters tokat geliyor. Ters köşe derler ya. Bizi ters köşeye yatıran bir mantık var. Dini yalanlayanı görüyorsun değil mi? E neymiş dini yalanlamanın şeyi, karşılığı? Bunlar yetimi itip kakıyorlarmış. Ondan sonra yoksulu doyurmaya ön ayak olmuyorlarmış. Yoksulu doyurmuyorlarmış. Hı hı. Allah Allah. Dini yalanlamak deyince bizim mantığımızda ayet inkarı, hadis inkarı, dinin lazımı gereği olan işte peygamberlik müessesesinin inkarı, evet, ahiretin inkarı filan o. Ama burada bildiğimiz günlük hayatta yetimin itip kakılması, doyurulmaması filan diyor. Fiili durumdan bahsediyor. Bu enteresan geldi bana. Aynen. Dini yalanlamanın gerekçesi karşılığı olarak. Aynen öyle. Çünkü oradaki din kelimesi böyle, evet, her gördüğümüzde pat diye işte, evet, kurulu bir sistem anlamına alırsak ondan sonraki ayetleri anlayamayız. Din kelimesinin başka anlamları var. Onlar üzerinde duracağız. Onlar üzerinde duracağız aradan sonra. Peki. Efendim bu sualle ara veriyoruz. Sonra yola devam inşallah.